ca să mă vadă ca bumbulcă de zăpadă ce se topește la soare. Mamă, când e căldura mai mare, mulți ar vrea ca să mă vadă ca bumbulcă de zăpadă ce se topește la soare. Mamă, când e căldura mai mare, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, bine, ei n-o să fie ca mine. De nume, cu tine nici cum nu-i bine. După câte ți-am făcut, au tu prea iute mai vândut. Arde te-am făcut de nume, cu tine nici cum nu-i bine. După câte ți-am făcut, au tu prea iute mai vândut. Lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, bine, ei n-o să fie ca mine. Că am viața mea frumoasă, îmi place să trăiesc bine. Am tu ai mâini pe lângă mine. Mie de lume nu-mi pasă, că am viața mea frumoasă, îmi place să trăiesc bine. Am tu ai mâini pe lângă mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, bine, ei n-o să fie ca mine. Lumea bună mă iubește, lumea rea mă dușmănește. Să vorbească rău, bine, ei n-o să fie ca mine.